voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De twee Syrische jongens die op Nieuwjaarsdag in een Amsterdams park werden doodgeschoten... waren het slachtoffer van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Die probeerde een telefoongrap uit te halen met de schutter. Hij had verteld dat criminelen achter hem aanzaten en hem naar het park gelokt. Toen hij de wandelende jongens zag, begon hij gelijk te schieten. In het Kamerdebat over de energiemaatregelen heeft PVV-leider Geert Wilders geen goed woord over voor de kabinetsplannen. Hij noemt het een flutpakket. Dat deels betaald wordt door bestaande potjes te gebruiken, zoals die van armoedebestrijding. En deels ook door mensen zelf mag worden betaald door onder meer het verhogen van de alcoholaccijns. Nederland krijgt van Jetten geen goedkopere benzine, maar wel duurder bier. Lekker pakketje, meneer de premier. Ook andere partijen hebben al gezegd dat ze het maatregelenpakket te weinig vinden. Ze proberen er vandaag nog iets meer uit te slepen. De protesten in Loosdrecht tegen de komst van asielzoekers hebben maar weinig geholpen, want de eerste komen vandaag al. Ze gaan naar het leegstaande gemeentehuis. Uiteindelijk komen er 110 vluchtelingen te zitten. Gisteren en eergisteren waren er in Loosdrecht demonstraties die uit de hand liepen. Beide keren moest de ME ingrijpen. En misschien doe je het ontzettend graag, magneetvissen. Volgens de explosieve opruimingsdienst kun je het beter gelijk mee stoppen, want het is extreem gevaarlijk. Afgelopen maandag vonden jongens nog een grote kist met munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De EOD adviseert om gevonden munitie altijd te laten liggen en direct de politie te bellen. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is zonnig met 15 tot 18 graden. Vanavond schijnt nog altijd de zon lang. En morgen is het in de ochtend regionaal grijs en mistig. En daarna wordt het wederom vrij zonnig. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed, dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is de usual suspects voor de Duitse grens. Via de A1, de A12 en ook de A7. Momenteel heb je vertraging van een minuut of 10. Dan nog even kijken naar de IJsselbrug. Ook de A12 dus, richting Duitsland. 6 minuten werkzaamheden daar. En de A35, ook richting Duitsland, maar dan bij Enschede West tot aan Oost. 6 minuten extra reistijd. Controles. A1 Amsterdam 13-3. A2 Weert Eindhoven 178-6. De A6 bij Lelystad 67-7. Richting Friesland is dat. A12 Gouda Utrecht 46-5. A16 Rotterdam Dordrecht 27-2. A28 Meppels Wolle 104.3. En de A58 Tilburg Eindhoven 32-0. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

Maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen. Maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik je meer nog kan verwennen. Maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen. Maar ik weet niet hoe. Ik zou je liefde en met je samen willen leven. Winnen jouw vertrouwen en dan waanzinnig van je houden. Maar ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen. Maar ik weet niet hoe. Zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Benny Nijman en ja, hij weet niet hoe. Hoor je al, hè? Ja. 538-1000. Wat is 2019 voor jou van jaar geweest? Miranda zegt in 2019 onze zoon Luc geboren om 5:38. Kijk eens, wat goed getimed. Sanne zegt, ja, dat is het jaar dat ik probeerde stoer zonder handen te fietsen, maar belandde precies voor een vol terras in de bosjes en deed alsof het expres was. Oh ja, dat had ik ook zo gedaan. En dit is Melissa. 2019 is het jaar dat we als gezin zijnde voor het eerst gingen kamperen. Dat beviel zo goed dat we meteen volledig uitgebreid hebben om de komende jaren beter te kamperen. Hartstikke leuk, Melissa. Ja, 2019 en 538 was erbij met deze hit van Snelle. Reunie, nu op 281. Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me. Gewoon negeren en niet kijken, want ik kan lachen en slaat. En ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen me raakt, maar

We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Binnen 1 minuut meer. 538 Dutch 1000. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. De 538. Van wie is toch die stem in koffer 10? We horen het zo, misschien. Misschien. 279. En nu, Suzanne en Freek, ken je dat gevoel? Ik hoorde dat jij nog op zoek was naar mij. Of heb ik mezelf dat verteld? Ik weet niet precies wanneer ben je verliefd, maar we voelen het eigenlijk wel. Het is bijzonder, ik heb niet eens met je gepraat. Kan niet zonder, nu ik weet dat je bestaat. Dat je bestaat. Oh, ken je dat gevoel? Het al Onze huisband Bluff in de Dutch 1000 op nummer 278. De 538 Stemmenjacht. Astrid, goedemiddag. Goedemiddag. Als jij buiten loopt, zie je denk ik alleen maar bloemen bloeien momenteel. Ja, ik ben even op kantoor gebleven. Oh. Ik wilde wel gaan lopen, maar toen belden jullie. Ja, en maar goed, ook voor de stemmenjacht. Ik begin over die bloemen, want je woont in Hillegom. Dat is toch een beetje de bloementuin van Nederland. Ja, bij de Keukenhof inderdaad. Prachtig. En ik werk dat. Ook met bloemen. Oh ja, wat doe je dan? Ik werk op de administratie voor een veredelingsbedrijf. Die in Alstroemeria, statief, limonium... Mooi. Werkt. Ja, wat mooi. Ja, inderdaad. Astrid, je kan 40.000 euro winnen. Dat gebeurt ook niet elke dag. Nee, inderdaad. Wie wel? Ja, niemand denk ik. Ik vind het een heel spannend moment. Elke keer weer, voordat je een naam noemt. Hoe zeker ben je van je zaak? Nou, ik dacht gewoon, waarom niet? Waarom probeer ik het gewoon niet? Ja, heb je, nee, kun je krijgen, hè? Ja, en andersom ook, ja. Inderdaad. Astrid, we gaan nu luisteren naar de stem van Koffertien. Leuk. Dit is ze. Of hem, dat weten we ook nog niet eigenlijk. Astrid, wie is dit? Ik hoop dat die naam goed uitspreekt. Ik denk dat het Kellyan van Vessem is, van 112 vandaag. Een collega van Ellie Lust, de naam die al genoemd is. Oh ja, Kellyan van Vessem. Is dit Kellyan van Vessem? Voor 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Nee, ook niet. Nee, helaas. Dankjewel Astrid voor je deelname. Geen dank. Heel erg leuk dat jullie hebben gebeld. Ja, ik vond het leuk je van de telefoon te hebben. En je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Heel erg leuk. De 538 Stemmenjacht. En zo gaat hij weer dicht. Koffer 10 nog steeds niet geraden. Wie is toch die stem? Denk jij een idee te hebben? Laat dan weten via de app van 538 dat je wil meedoen als kandidaat. Druk daar op de groene knop. De 1277. Tino en Mart, hartslag van de stad. Ken elke steen op elke hoek in elke straat. Ik heb hier mijn geld verdiend en ook weer opgemaakt. Soms iets te veel, mijn vriendje weet toch hoe het gaat. Maar elke cent die was het waard. Mijn hart gaat sneller toppen. Als ik hier loop ben ik niet te stoppen. Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mart nemen nog een shotje. Zeg, we gaan hier nooit meer weg. Ik voel de hartslag van de stad. Van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht. Ik zing mee met alle platen. In de kroeg met alle maten. Elke avond, ja elke avond. Voel ik de hartslag van de stad. En nog wat sneller. Pleinen in de buurt. Maar wordt het later, dan vervaagt het met het uur. Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur. Het is altijd een avontuur. Oh, mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik hier loop, ben ik niet te stoppen. Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mart nemen nog een shotje. En ik zeg, song called Another 45 Miles to Go. 276. Here comes the night, the veil of one light. In the distance, some shadows on the clouds in the sky. I've gotta get home to my child, my wife. Here comes the night. Gotta get back, gotta get me a ride. Looks like the road has swallowed me up. Gotta hurry home. Don't ever look back. Moving straight ahead. Gotta get me a ride. Looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry home. Don't tell about moving straight ahead. Ze zullen voor altijd onze trots blijven. Golden Earring, Another 45 Miles bij 58 in de Dutch 1000. En dat was nummer 273, zit ik goed? 75, 76, maar goed. We tellen richting nummer 1 vrijdagmiddag met nu Tiësto, Flight 643. 58 Dutch 1000. Your attention, please. All passengers for flight 643, destination Magic Music, immediate boarding at gate number 7.